برمی کرے تو جسے پاتے ست پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں ست پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بھی برساتے برسانے والے بدوں پر بھی برساتے برسانے والے بھائی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے وقت بہت تھوڑا ہے, آپ یہ نہیں سمجھے کہ اب وہ لگے رہیں گے اللہ تول, اب بھی اذان ہو جائے گی فجر کی تو پھر ظاہر ہے کہ نماز کو تو روک نہیں سکتے نا, اس لیے وہ جلدی جلدی ہاتھ ملا لو تاکہ سب کی باری آ جائے جن کی مطلب, اور دیکھیں گے یا نمبر جس کا ہوگا وہ اس کو آنے دیں گے. باقی اسلام بھائی یہاں آ کے بیٹھے ہیں, قریب سے آ کر نگاہوں سے ملاقات کا سلسلہ ان شاء اللہ اس کا کوئی ٹوکن نہیں ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب ماشاء اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا ہس ہس جس نہ قدر نہ میرا صاحب جتنا قدر نہ میرا صاحب وڈیاں میں گلیاں نارا کوڑا میں گلیاں دا کوڑا میں گلیاں دا کوڑا بہن جایا سایا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا کا کاک سواد نہ مصری اندر کھنڈا نی چکھ جٹھیاں کاک سواد نہ مصری اندر کھنڈا نی چکھ جٹھیاں پر اینا سارا چیزاں اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا سفرے اندر ملیا ماہی سفنے وچ ملیا ماہی سفنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیا باوا گل وچ پا لیا باوا گل وچ پا لیا باوا دردی ماری چھان آئی پیڑا تے پر جایا پیڑا تے پر جایا من جا جایا ساڈا کہڑا نہ جا مگر ارایا نہ جا مگر ارایا آل نبی اولاد علی نو کیوں چولی کالایا کیوں چولی کالایا اللہ نبی دا اللہ نبی دا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا ہجر تیرا جے پانی منگے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا خون نہ دے گیڑا جی کر موتی مل سن سب کر ہیرے سب کر ہیرے چپ سے موتی مل سن سب کر اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا مرشد دے دوارے اتے محکم لائیے چوکا محکم لائیے چوکا مرشد دے دوارے اتے محکم لائیے چوکا مرشد دے دوارے اتے محکم نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا لاش میری لاش میری نا دفنا نا سن لو میری وصیت یارو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل 12 دن کا بین الاقوامی تربیتی اجتماع جاری ہے. اس وقت تک مختلف ممالک کے اسلامی بھائی تربیت کے حصول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہند کے اسلامی بھائی بھی 12 دن کے تربیتی کورس میں حاضر ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ فیضان مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ آپ یہ مناظر مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل ان کے مناظر آپ کو، اگر آپ کو مناظر دکھائی نہیں جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ بھی آپ ان قریب ان کے مناظر دیکھ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لاش میری نو نا دفنانا جد تک پیر ناوے میرا، جد تک پیر ناوے جد تک پیر آوے میرا، جد تک پیر ناوے. لاش میری نو نا دفنانا ہتھ نانا نہلانا نا کفنانا جد تک پیر ناوے میرا، جد تک پیر ناوے. لاش میری نو نا دفنانا جد تک پیر ناوے. آپ پڑے تک پیرا میری آپ پڑے تک پیرا میری آپ پڑے تک پیرا میری چپ چپ کی دفنا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی. اے تن میرا چشمہ تھی وے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، اے تن میرا چشمہ تھی وے اے تن میرا چشمہ تھی وے مرشد ویکھ نہ رجاں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ اک کھولا اک کجاں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے ہور کتھے ول بھجاں. مرشد دا دیدار میں باہو مرشد دا دیدار میں باہو سن لکھ کروڑا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. جاگ بنا دودھ جم دینا ہی جاگ بنا دودھ جم دینا ہی بھامے لال ہومن کڑ کڑ کے لال ہومن کڑ کڑ کے. جاگ بنا دودھ جم دینا ہی لال ہومن کڑ کڑ کے. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھیا. تسبی پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبی پڑھیا. بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا ترسا میرا میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. فضل تیرے تو لوہے تر دے بھٹیاں فضل تیرے تو لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے پھٹیاں دے سنگ رل کے فضل تیرے تو لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے کتے جنت جان محمد کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا دے دو عیدی میں غم مدینے کا دے دو عیدی میں غم مدینے کا بابا ہند والے آ گئے سبحان اللہ اس وقت مدنی چینل والے ان کی زیارت کر رہے ہوں گے دے دو عیدی میں غم مدینے کا مرشد غم مدینہ مانگ لیں اپنے مرشد سے دے دو تحفے دے دو تحفے میں غم مدینے کا مرشد دے دو تحفے میں دے دو تحفے میں غم دے دو تحفے میں غم مدینے کا دے دو تحفے مدینے کا دے دو عیدی میں غم مدینے کا ادھر دیکھیں اسکرین پہ انڈیا والوں کی زیارت کر لو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہر دم خیر ہووے اے تن میرا کنگا تھیوے تے میں زلفاں پیر دیاں پوش میرے دی بن جائے تے میں پیر دے پیریاں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیر دے پیریاں ویلکم خوش آمدید آواز نہیں جا رہی میری الحمدللہ ہند کا بہت بڑا قافلہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچ چکا ہے ہند سے آئے ہوئے عاشقان رسول کا میں خیر مقدم کرتا ہوں موسٹ ویلکم ان فیضان مدینہ دے دو عیدی میں غم مدینے، آپ کا بڑا انتظار کر رہا تھا، کل بھی میں نے امید رکھی تھی کہ آپ تشریف لائیں گے، آج بہت تاخیر سے آپ تشریف لے، اب انشاءاللہ رات کو نگاہوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. نہیں یہ تو اب یو کے والے جان سنبھالے، میرے دیوانے آ چکے، اب تو یہ یو کے والوں کو آگے پتہ نہیں بڑھنے دیں گے یا نہیں، رونا شروع کر دیں گے بابا، یو کے والے رونا شروع، پیچھے کر دیں یو کے والے رونا شروع ہو جائے، بہت مشکل ہے. دے دو میں غم مدینے کا مرشد، دے دو میں غم مدینے، میری آواز بھی پتا نہیں پہنچ رہی ہے نہیں، اچھا فون والی پہنچے گی تو لائیے، مجھے فون دے دیا تو میں، بالحبی بول میری آواز نہیں جائے گی، میری آواز جائے گی ان کو بہت دل جوئی ہو جائے گی، ہے نا، سلام وغیرہ کروں گا میں تھوڑا، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، بھاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، بھاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، اے تن میرا چشمہ تھیوے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، ہور کدے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار میں باہوں،